odtłuszczania Aflofarm. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No, już są przeceny na święta w Media Expert. To Media Expert, dalej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 15 marca minęła 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Po burzliwym początku Jarosław Kaczyński zaczął odpowiadać na pytania posłów z Komisji do Spraw Pegasusa. Szczegóły w relacji z Sejmu. Rosjanie zaatakowali rakietami Odessę. Zginęło co najmniej 14 osób. Są dziesiątki rannych. O zmianach w Zielonym Ładzie informuje premier. Od tego roku ma nie być ugorowania. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że o systemie Pegasus dowiedział się prawdopodobnie, gdy pełnił funkcję wicepremiera. Dodał, że nie był to jednak przedmiot jego szczególnego zainteresowania. W Sejmie trwa przesłuchanie prezesa PiS przez komisję śledczą. Przysłuchuje się mu Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, powiedz, co jeszcze mówił były wicepremier? Jarosław Kaczyński powiedział, że nie ma technicznej i szczegółowej wiedzy na temat działania Pegasusa, ale potwierdził, że taki system mają polskie służby. Wyjaśnił, że jako ówczesny przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego otrzymywał informacje o tym systemie, m.in. od byłego koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Ten miał go zapewniać, że wszystkie działania są podejmowane zgodnie z prawem. Moje poprzednie doświadczenia z okresu, kiedy byłem premierem, kiedy pan Kamiński był szefem CBA, organizował CBA, potwierdzały, że można jego twierdzeniom zaufać, można wierzyć, że to, co mówi, jest prawdziwe. Przekrótko mówiąc, wszystko jest za zgodą sądu, na wniosek prokuratora. Na większość dotychczasowych pytań Jarosław Kaczyński odpowiada bardzo ogólnie. Mówi, że nie zna szczegółów wykorzystywania Pegasusa. Z Sejmu Dawid Grygorcewicz. Dziękuję za relację. Co najmniej 14 osób zginęło, a 46 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Odessę. Ukraińskie władze informują o co najmniej dwóch seriach ostrzałów. O szczegółach Paweł Buszko. Rosyjska armia ostrzelała Odessę rakietami balistycznymi. Po ogłoszeniu alarmu bombowego mieszkańcy miasta nad Morzem Czarnym usłyszeli wybuchy. Na miejsce eksplozji przyjechały służby ratunkowe. Po jakimś czasie w to samo miejsce przyleciała kolejna rakieta. W efekcie, jak poinformowały władze Odessy, pod ostrzał trafili członkowie ekipy ratunkowej. To nie jedyny rosyjski powietrzny atak na cywilów w ostatnich godzinach. W nocy ukraińska obrona zestrzeliła niemal 30 wypuszczonych przez Rosjan bezzałogowców Szahid. Mimo to jedna z wrogich maszyn uderzyła w budynek mieszkalny w obwodzie winnickim. Zginęło tam dwóch cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Będą zmiany w Zielonym Ładzie. Premier Donald Tusk napisał na Twitterze, że ma konkret dla rolników. Ugorowanie nie będzie obowiązkowe i to już od tego roku. Dodał, że taki jest wynik jego rozmów z szefową Komisji Europejskiej. O innych szczegółach premier ma poinformować jeszcze dziś. Szef polskiego rządu jest w Berlinie, gdzie weźmie udział w szczycie przywódców Trójkąta Weimarskiego. Polska ma pomóc w zażegnaniu francusko-niemieckiego sporu wokół Ukrainy. Prezydent Francji znacząco zaostrzył w ostatnich miesiącach swoją retorykę wobec Rosji. Nie wykluczył nawet wysłania do Ukrainy żołnierzy z państw NATO. Przeciwny temu jest kanclerz Niemiec. Więcej z Berlina, Karol Surówka. Prezydent Francji Emmanuel Macron z jednej strony chce zatrzeć wrażenia sprzed dwóch lat, kiedy był jednym z ostatnich przywódców, którzy jeszcze utrzymywali kontakt z Władimirem Putinem. Z drugiej strony ofensywna retoryka wobec Rosji może pomóc w przykryciu problemów w polityce wewnętrznej, ocenia dziennikarz Rzeczpospolitej Jędrzej Bielecki. Prezydent nie ma większości w Zgromadzeniu Narodowym, który nie jest w stanie w tej chwili przeprowadzać już żadnych istotnych reform. To widać na przykład po reformie migracyjnej. Zaostrzenie polityki wobec Rosji ze strony Francji skutkowało jednak pogorszeniem relacji z Niemcami. Kanclerz Olaf Scholz wykluczył wysłanie żołnierzy na Ukrainę. Konsekwentnie sprzeciwia się też dostarczaniu Ukraińcom rakiet dalekiego zasięgu Taurus. Niemcy będą jednak musiały przemyśleć swoją dotychczasową strategię wobec Rosji, ocenia dziennikarz Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński. Polityka wschodnia miała swój sens, oczywiście, tylko że Putin ją przekreślił. I Niemcy muszą to wreszcie zrozumieć. Olaf Scholz i Emmanuel Macron spotkają się najpierw sami, później dołączy Donald Tusk. Z Berlina. Karol Surówka, Polskie Radio. Nie żyje Tomasz Łubieński, prozaik, dramaturg, eseista, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika Nowe Książki. Zmarł w wieku 85 lat. Najgłośniejsza jego książka to tom esejów historycznych Bić się czy nie bić, w którym rozważa celowość i konsekwencje polskich powstań narodowych. To był też wzór w tej sferze, wspomina krytyk literacki i przyjaciel zmarłego Radosław Romaniuk.

Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Rewelacyjna płyta indukcyjna Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 999 zł. Teraz za 849 zł. Taniej o 150 zł. Tysiące produktów za mniej. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójkowa filmowa do 15, Ryszard Jaźmiński, zapraszam. A dziś jeszcze za kilka minut wrócimy do filmu Biała Odwaga. To za sprawą spotkania z autorem scenariusza Łukaszem M. Maciejewskim. Jeszcze jedno spotkanie z aktorem, tym razem Dzidzia, czyli Michał Pawlik. To policjant, po tym pseudonimie już wszyscy wiedzą, z serialu Royst. No i odwiedzi nas również Piotr Kobus, by zapowiedzieć tydzień kina hiszpańskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Trójkowo, akcja! Filmowo. Łukasz M. Maciejewski to już od lat uznany autor filmowych scenariuszy. Przypomnę, że tworzył teksty do takich filmów jak Dzień Matki, Ukryta Sieć, Braty, Najmro, czy seriali Sortownia, król. No ale właściwie wszystko zaczęło się u niego, jeśli chodzi przynajmniej o taki duży film, właśnie od współpracy przy filmie Czerwony Pająk z Marcinem Koszałką. No i teraz do tej współpracy, właściwie teraz, no, pisanie scenariusza to zwykle zajmuje kilka lat, więc właściwie zaraz po stworzeniu filmu Czerwony Pająk zaczęli razem pisać kolejny scenariusz i oto mamy Białą Odwagę. Pomyślałem sobie, że dobrze jest zapoznać się z opinią scenarzysty właśnie w kontekście tych dyskusji czy kontrowersji, które wywołuje film Biała Odwaga, choćby wśród części górali. No to posłuchajmy, co na to wszystko odpowiada scenarzysta, w tym wypadku współscenarzysta wraz z Marcinem Koszałką, wspomnianym właśnie filmu Biała Odwaga. Tabuizowanie historii Polski oznacza, że wypieramy się świadków. Zapominamy o tych ludziach, którzy przez te rzeczy przeszli. To jest po prostu nieładne. Więc stąd też nasze skupienie się na ludziach, bo to są twarze ludzi, którzy byli naprawdę. Czy to było duże obciążenie, że jednak sięgacie po historię, której w ogóle nie było w polskim kinie, a nawet i w świadomości wielu osób? Tak. Wiedzieliśmy o tym od początku, bo Marcin jako wspinacz i osoba, która na Podhalu spędza bardzo dużo czasu, po prostu wiedział, jaka tam jest zmowa milczenia względem Goralenfolku. Oczywiście to, że gdzieś lokalnie się milczy, nie oznacza, że szerzej ten temat nie będzie wywoływał kontrowersji, natomiast okazało się, że rzeczywiście, że tak jest, ale będąc uczciwymi twórcami, nie możemy sobie zadawać takich pytań, bo tak jak mówiłem wcześniej, jeśli będziemy zapominać o przeszłości, to będziemy zapominać o ludziach, którzy żyli w przeszłości oraz ich doświadczeniu, czyli niczego się nie nauczymy. Ale jednak bardzo wyraźnie podkreślasz fakt, że jest to film fabularny, a nie dokumentalny, że jest to jednak pewnego rodzaju kreacja, także autorów scenariusza i nawet sobie pozwoliłeś na wygłoszenie na konferencji prasowej takiej kontrowersyjnej tezy dotyczącej pisania scenariusza, jeśli mógłbyś przypomnieć. No tak, to jest kontrowersyjne, natomiast moim zdaniem to pomaga w pisaniu. To czyli? Prawda historyczna jest ważna, natomiast przy regułach dramaturgii filmowej jest nie pomaga w pisaniu, bo po prostu wtedy pisze się zupełnie coś innego. To też jest pewnego rodzaju cenzura. To, co jest prawdziwe, to są emocje. Emocje naszych bohaterów wywołują prawdziwe emocje naszych widzów. I w tym chcieliśmy być uczciwi, bo łatwo dopuścić się manipulacji, a manipulacji bardzo łatwo dopuścić się w sytuacji, gdy się polaryzuje. Dlatego musieliśmy być zniuansowani, co oczywiście powoduje, że ten film jest dla bardzo wymagającego widza, ale uczciwość artystyczna nam nie pozwalała na inny sposób opowiadania, pomimo tego, że moglibyśmy pójść w sposób bardziej radykalnie w wywołanie skandalu. No nie o to chodziło, rozumiem. Ale jednak kontrowersje ciągle jakieś wam towarzyszą i co najgorsze chyba ze strony osób, które filmu nie widziały. To się zdarza najczęściej. Nic na to nie poradzimy. Jako twórcy musimy się liczyć z nieprzewidywalną percepcją widza oraz nieprzewidywalną reakcją widzów i krytyków. Oraz oczywiście w Polsce opowiadanie o naszej skomplikowanej historii zawsze wywołuje kontrowersje, to tym bardziej należy się poddać i po prostu uczciwie zrobić film. No to ważne jeszcze jedno pytanie właśnie do scenarzysty. Czy gotowy już film spełnił twoje wyobrażenia? Mam na myśli też już aktorów w określonych rolach i tę całość. Czy to rzeczywiście jest ta wizja, którą miałeś pisząc ten tekst? To jest 150% wizji, bo ten film ma bardzo silną warstwę wizualną. Na poziomie scenariusza tego nigdy nie ma. Scenariusz jest dwuwymiarowy i czarno-biały. A siła tej historii polega też na połączeniu tekstu, czyli fabuły, z obrazem. I w tym filmie te proporcje są jakby 30-70. Ten film jest w większości obrazem. I dlatego no, jest to jeden z moich ulubionych filmów, bo jest po prostu piękny i nie głupi. A jakbyś porównał dwa filmy, przy których już tak intensywnie pracowałeś z Marcinem Koszałką i zarazem Filipem Pławiakiem w głównej roli, czyli Czerwony Pająk i teraz Biała Odwaga. Jest jakaś znacząca różnica w tej pracy? To oczywiście nie mogę mówić za Filipa, bo to wyzwanie było inne, ale Marcin zawsze przed aktorami zawiesza wysoko poprzeczkę. No cóż, ten proces się ciągle nie skończył, więc my dalej piszemy scenariusze, więc zrobiliśmy jeden, zrobiliśmy drugi i musimy myśleć o trzecim, czwartym. Czyli będą kolejne wasze wspólne? Zobaczymy, jak będzie po tym, bo może będziemy musieli uciekać z Warszawy. Do Zakopanego? Inkognito, tak. To jednak oby się nie zdarzyło, natomiast bez wątpienia film biała odwaga wzbudza wielkie emocje. To się na pewno autorom filmu, także scenarzyście Łukaszowi M. Maciejewskiemu udało. Biała odwaga w kinach, a za chwilę porozmawiamy o jeszcze jednej premierze tego tygodnia, ale to jest absolutny hit i właściwie nikogo nie trzeba namawiać do pójścia do kina. Pytanie brzmi, który z filmów, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, właściwie można sobie pozwolić na takie stwierdzenie, jest największym przebojem tej zimy? No i odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i są na to absolutnie obiektywne dowody. To oczywiście Duna, część druga. Może też dlatego, że to był bardzo wyczekiwany film. W zasadzie od premiery pierwszej części minęło 2,5 roku, więc wystarczająco dużo czasu i ta cierpliwość mogła już się wśród widzów nieco kończyć. No i oto mamy. Film zadebiutował i w Polsce, i na całym świecie pod koniec lutego. Duna, część druga, oczywiście ciągle w reżyserii Denisa Villeneuve'a. I radzi sobie absolutnie znakomicie. Ja już nie powiem, nie będę mówił, chociaż wiem, ile to milionów dolarów film zarobił, ale jeśli chodzi o nasz kraj, to już tylko w pierwszy weekend wyświetlania miał blisko 450 tysięcy widzów. To naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest to w tym momencie największe otwarcie filmu w tym roku. No i co ważne, film też wcale nie zwalnia, ciągle przybywa widzów i po kolejnym weekendzie, po kolejnym tygodniu można już mówić o ponad milionie widzów w całej Polsce. Także znakomity wynik. Właściwie nie dziwi, bo też Duna część druga zdobywa bardzo dobre recenzje. To film zrealizowany z ogromnym rozmachem. No i na takie filmy przynajmniej raz na jakiś czas bardzo, bardzo czekamy. To oczywiście kontynuacja części pierwszej tej opowieści zapoczątkowanej słynną przecież też powieścią Franka Herberta. No i też przed laty pierwszą ekranizacją, tę zrealizował David Lynch, która myślę, że dzisiaj pozostaje już raczej w historii kina tylko pewną ciekawostką, bo powszechnie uważa się tę ekranizację Lyncha za niezbyt udaną, a teraz mamy Dune, która naprawdę podoba się i krytykom, i publiczności. Przypomnę, że ta pierwsza część była nagrodzona 6 Oscarami. No jak będzie z drugą, to dopiero przekonamy się w przyszłym roku. A jeśli chodzi z kolei o popularność seriali, do których mamy dostęp, które miały niedawno premierę, no to myślę, że naprawdę ogromnym wciąż powodzeniem cieszy się Roist Millennium. To oczywiście trzeci sezon serialu Jana Cholubka. No i tak się składa, że no właśnie zastanawiam się, pewnie wiele osób już zdążyło zobaczyć cały trzeci sezon, ja do nich należę, ale może są też tacy, którzy wolą się delektować i tak może w jednym tygodniu jeden odcinek, także jeszcze nie znają całości. Ciągle jest to możliwe, żeby zobaczyć już cały Roist Millennium. No i dziś zapraszam na jeszcze jedno spotkanie z aktorem z tego filmu. Jak powiem Dzidzia, to już wszyscy chyba będą wiedzieli, o kogo chodzi. Wprawdzie Michała Pawlika i jego bohatera nie było w pierwszym Roiście, ale był już w Roiście 97, no i jest teraz w Roiście Millennium. W słynnym, już znanym fanom hotelu Centrum na samym początku dochodzi do morderstwa. No i nasz słynny komendant powierza je właśnie mojemu bohaterowi, więc w tym sezonie będę zajmował się śmiercią, ale tak po freudowsku będę też, mój bohater zajmuje się także miłością. A właśnie jest wątek miłosny. Jest wątek miłosny i ten kontrast był dla mnie bardzo ważny przy graniu, więc mam nadzieję, że podobnie jak innych bohaterów, śledzenie mojego bohatera i jego motywacji i tego, jak on się mieni, zmienia w zależności, czy to jest właśnie sytuacja dotycząca śmierci, czy sytuacja dotycząca miłości, sprawi im dużą frajdę śledzenia, bo myślę, że dużą zaletą tego sezonu jest to, że wszyscy bohaterowie są bardzo wielowymiarowi. Wielowymiarowi i fajnie będzie odkrywać, dlaczego również po tamtych dwóch sezonach. Współscenarzyści filmu, czyli Kasper Bajon, no i też reżyser Jan Cholubek, zdradzili, że ten trzeci sezon jest bardziej brutalny i może i najbardziej mroczny, to też dotyczy i twojej postaci. Tak, akcja jest dużo więcej niż w poprzednich sezonach. Brutalności. Śmierci. Śmierci, na pewno. Ale ciekawe, bo są też momenty, w których ma to taki, powiedzmy, humor, delikatnie humorystyczny odcień, więc są też momenty oddechu. Ale tak, na pewno stawki są większe też. Dla aktorów? Dla postaci. Stawki, czyli ich cele, ich motywacje. Tak, po prostu. Ponieważ każdy kolejny sezon powstawał po 2-3-letniej przerwie, to ciekaw jestem, jakbyś właśnie porównał pracę na planie drugiego z pracą nad tymi najnowszymi odcinkami. Na pewno ekipa już bardzo sobie ufała, bardzo dobrze się znała. Janek zatrudnia tych samych ludzi wokół siebie, gromadzi, więc wchodząc na plan trzeciego sezonu, to naprawdę mieliśmy rodzinną atmosferę. Atmosferę, w której każdy miał ochotę przeskoczyć siebie, dodać jeszcze więcej, jeszcze ciekawiej. Dla mnie, ja widzę, jak się zmieniłem przez te 2 lata i razem ze mną się zmienił mój bohater. Tam, gdzie w drugim sezonie jakąś taką jego cechą, poza tym odciążeniem humorystycznym, była jakaś rodzaj naiwności też, takiego o, fajnie jest być policjantem, nie? Jak to super, że tu jestem, wreszcie jakaś akcja. To tak w trzecim sezonie jest on dużo bardziej zdeterminowany i widzę też, że to nie jest tylko ze względu na opowieść scenariusza, ale też, że ja okrzepłem jako część tego zespołu i chciałem to zrobić jeszcze inaczej niż w poprzednim sezonie. I z tego, co mi wiadomo, to się udało. Przede wszystkim wchodzisz tutaj w interakcję z bohaterami granymi przez Magdalenę Różdżkę i Łukasza Simlata, no bo to oczywiście również policjanci. Jakbyś ocenił tutaj ten rodzaj współpracy, no bo to są takie filmowe, mocne charaktery, no a ty właśnie grasz jednak policjanta nie przypadkiem o pseudonimie Dzidzia, no bo on najmłodszy z nich wszystkich i tak go troszeczkę traktują z przymrużeniem oka. A jak to aktorsko wyglądało? Myślę, że ze względu na doświadczenia poprzedniego sezonu Dzidzia też oczywiście dostał formalny awans, jest już sierżantem, więc mają do niego zaufanie. Oczywiście to nie jest tak, że z doświadczeniem nikt nie przebije Miki Jas w tym świecie Roysta. Ale jednak Dzidzia ratuje jej życie. Dokładnie. Myślę, że jego atutem są inne rodzaje talentów. Że ta jego bystrość, przenikliwość czy ta umiejętność, no oni się też zgłaszają do niego głównie właśnie w tych sprawach dotyczących komputerów, zhakowania, więc ta jego przenikliwość, ale też łączenie kropek, których może oni nie na początek widzą, więc ja myślę, że ta trójka policjantów bardzo dobrze się uzupełnia. Tak, jednak z kolei Jas ma największą determinację takiego ryzykowania, przekraczania, a Mika zna ten świat. To znaczy, jeżeli ktoś ma jakieś rozpoznanie, kto jest kim i gdzie warto uderzyć, a gdzie lepiej się wycofać, to na pewno wie to najlepiej Mika. No to właśnie dostajemy Roysty Millennium, a powiedz mi jeszcze, co teraz, co za chwilę przed tobą? Zapraszam do śledzenia social mediów zarówno Netflixa, jak i nas, aktorów, ponieważ kolejnym projektem Janka będzie Heweliusz. No już chyba jest. Jest. Znaczy kolejnym w tym sensie, że to będzie premiera nadchodząca, bo zdjęcia już trwają. Jak już część z Państwa może widziała, pojawiły się pierwsze zapowiedzi. To będzie duża rzecz, więc wokół niej będzie dużo fajnych przekazów i tutaj zachęcam naprawdę do śledzenia, bo czeka nas, zarówno nas, jak i twórców, jak i Państwa, wspaniała przygoda, aczkolwiek też bardzo mroczna, bo jak pamiętamy, Heweliusz to jest największa katastrofa morska w historii Polski. Jeszcze tylko powiedz, kogo tam grasz? Nie mogę zdradzić dokładnie, aczkolwiek będzie to też rola, która będzie wnosiła odrobinę światła, odrobinkę. Tyle na razie nam mógł zdradzić Michał Pawlik, czyli Dzidzia z serialu Roysty Millennium. Zapraszamy, można już oglądać, czekamy na te kolejne propozycje, czekamy na Heweliusza, także w reżyserii Jana Cholubka. Michał Pawlik wprowadza, jak sam przyznał, element humoru do serialu Roysty, ale muszę też powiedzieć, że nie brakuje mu tego humoru, także prywatnie i niech tak będzie. A już za kilka minut w Trójkowo-Filmowo spotkanie z Piotrem Kobusem i zapowiemy 22 tydzień kina hiszpańskiego. Tego gościa chyba nie mogę powitać inaczej. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Dzień dobry, witam serdecznie. Entonces apareció el zorro. ¿Quién eres? No już możesz po polsku. Piotr Kobus, organizator Tygodnia Kina Hiszpańskiego, po raz 22 na polskich ekranach. No i dlatego też pomyślałem, że musimy jakimś hiszpańskim, jednak drobnym akcentem tutaj rozpocząć. To już piękna historia, 22 edycja. Tak, i prawie ćwierć wieku. Mieliśmy przerwę pandemiczną, ale w zeszłym roku impreza wróciła. Od wczoraj, od otwarcia w Kinie Muranów rozpoczęliśmy tegoroczną. Dzisiaj ruszają projekcje w 6 miastach w Polsce, a od poniedziałku jeszcze Gdańsk. Także od dzisiaj wieczorem można filmy oglądać w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Łodzi. Zapytałbym cię na razie tak ogólnie, jak oceniasz w tej chwili, tak aktualnie, czy w ostatnim sezonie, kondycję kina hiszpańskiego, bo przecież wiemy, że no przez dekady to kino naprawdę nam dostarczało wielu znakomitych dzieł, pozwalało poznać wielu świetnych aktorów, reżyserów, historię. A jak jest teraz, współcześnie? Jest naprawdę bardzo dobrze. Kino hiszpańskie odnalazło się w tym nowym świecie, też streamingowym, seriali, wyśmienicie. No właśnie tak, są na to przykłady przecież. Dokładnie. Wyraziste. Tak, i właśnie Siła Gwiazd, chociażby tegoroczny film, kandydat do Oscara, Braterstwo Śniegu, to jest produkcja Netflixa. Także też tak kojarzy bardziej z Ameryką Południową, prawda? No bo tam się akcja rozgrywa z filmem. Tak, ale to Juan Bayona, jeden z najlepszych reżyserów, hiszpański, no właśnie, projekt no właśnie, latami przygotowywany. Także no, Hiszpanie są międzynarodowi. Gwiazdy są w Hollywood, a następnego roku grają w filmie hiszpańskim czy mniejszej produkcji. Reżyserzy też sobie radzą bardzo dobrze, chociaż trzeba przyznać, że młodego Pedro Almodovara jeszcze się nie doczekaliśmy. No ale ciągle mamy starego. Tak, i czekamy na wspaniałe filmy, jakąś wielką osobowość, ale filmów powstaje bardzo dużo. Wiele z nich trafia na platformy, inne do dystrybucji, a my staramy się wybierać najlepsze filmy, których nie można gdzie indziej zobaczyć, ale z takiego szerokiego spektrum. Od komedii, przez filmy festiwalowe, przez filmy w językach lokalnych, bo wiemy, że w Hiszpanii to jest tak naprawdę zlepek kilku krajów, narodów, języków. W tym roku 13 produkcji. No to na pewno dzisiaj w Trójkowo Filmowo też no przynajmniej część, bo pewnie wszystkich nie zdążymy, ale zapowiemy te premierowe filmy nieco dokładniej, ale na moment zatrzymajmy się jeszcze przy wspomnieniu z dnia wczorajszego, bo wczoraj w Warszawie miało miejsce to uroczyste otwarcie, ale na szczęście film otwarcia wraca jeszcze i też pojawi się w innych miastach. To Życie na talerzu, co mógłbyś o tym powiedzieć? I dlaczego to jest właśnie film otwarcia? To znaczy musi być w nim coś jednak szczególnego. Tak, dzisiaj wieczorem można oglądać Życie na talerzu we wszystkich 6 miastach. W Warszawie jeszcze także w niedzielę w kinie Luna. Jest to komedia. Jest to komedia z jednym z bardziej znanych aktorów komediowych właśnie hiszpańskich, o baskijskim imieniu, którego pozwólcie, że nie będę przytaczał. Ale nawet ty masz z tym problem, tak? Z językiem baskijskim nie walczę. Naprawdę. No nawet... Jest trudny. Tak, jest zupełnie inny. Film jest tak naprawdę o rodzinie. Jest komiczny, dzieje się w restauracji, stąd Życie na talerzu. Bilbao, Kraj Basków, to jest miejsce, gdzie jest najwięcej restauracji z gwiazdką Michelin. Ale istota jego jest bardziej zawarta w tytule oryginalnym. La Vida Padre, Życie Ojca. I tutaj... międzypokoleniowy, nawet nie konflikt, tylko pewien może brak, może pewna pustka, ponieważ wielki kucharz baskijski prowadzi restaurację, po czym nagle znika, zostawia dwóch małych chłopców, jeden z nich po latach przejmuje restaurację i ojciec wraca. Brzmi to bardzo poważnie, jest opowiedziane na wesoło, ale muszą znaleźć dla siebie miejsce naraz, dwaj w tej samej kuchni, nie znając się. Dwa różne pokolenia, dwa różne podejścia właśnie i do kulinariów, ale też do życia. Myślę, że to jest niezwykłe i szczególnie w tym roku w programie widoczne, że Hiszpanie potrafią robić komedie na bardzo różne tematy, niekiedy na takie, o których w innych krajach, jestem pewien, dzisiaj po prostu komedii nie da się robić. No to pięknie, zaczynacie w tym roku od życia na talerzu, a potem może być chyba tylko jeszcze smaczniej, bo jak patrzę na przykład na tytuł filmu Zamknięcia, cytrynowy chleb z makiem, nie próbowałem, a może warto? Ja polecam ci bardzo, polecam ci. Tak, i tutaj z kraju Basków przenosimy się na Majorkę, na Baleary i to jest właśnie ta różnorodność Hiszpanii. Jesteśmy nadal w tym samym kraju, ale w zupełnie innych warunkach. Tak, i okolicznościach przyrody, ale o tym pozwól, że porozmawiamy już za chwilę, bo Piotr Kobus zostanie dzisiaj z nami nieco dłużej. Hiszpańskich filmów możemy oglądać właśnie od dzisiaj w ramach 22 tygodnia kina hiszpańskiego. Przypomnę, w trójkoło filmowo mój ostatni dzisiaj gość, Piotr Kobus, organizator tego przeglądu, no, przeglądu już z długą tradycją. No to wróćmy do filmu Zamknięcia. Za chwilę o tym, co w środku, ale na koniec cytrynowy chleb z makiem, no ten tytuł brzmi z jednej strony smacznie, a z drugiej strony... No, może wywołać zdziwienie. Powiem ci, że ja już od tylu lat znam właśnie taki chleb i różne wariacje tropikalne, prawda, tak jak chleb bananowy, różne, także nie budzi to mojego zdziwienia, natomiast bardzo lubię. No to taki... ja chyba nie miałem okazji próbować takiego chleba. Zobacz, ile jeszcze doświadczeń Hiszpanii przed tobą. Ja jednak tutaj myślałem, że to jest jakaś metafora. Tak? Nie, a to dosłownie jest, tak? Film nawiązanie jest do pieczywa, tak? Piekarni prowadzonej w rodzinie przez bardzo długi czas, ale znowu o rodzinie, tym razem bardziej na poważnie. Dwie siostry o zupełnie odmiennych charakterach wybrały różne ścieżki życia, zupełnie się rozdzieliły i muszą wrócić do miejsca, w którym się wychowały właśnie w związku ze sprawami, które porzuciły od 30 lat i tak naprawdę zaprzyjaźnić się od nowa. Także sprawy chyba, które ludzie w pewnym wieku doskonale rozumieją, wszyscy bardzo często mają takie doświadczenia, rozjeżdżamy się po świecie, wybieramy różne ścieżki i z osób bardzo bliskich stajemy się właściwie obcy. Aha. I to jest ten rodzaj bardzo czułego, wspaniałego też, jeżeli chodzi o miejsce i w ogóle taką emocjonalność kina. I pomiędzy tymi dwoma filmami, które rzeczywiście tak trochę tę kulinaria połączyły, mamy... Jeszcze 11 tytułów. Jeszcze 11 tytułów. Dwa moje osobiście ulubione filmy to jest Miłość i Rewolucja i Niebieska Gwiazda. Polecam Państwu szczególnie... A czemu właśnie te? Miłość i Rewolucja to jest film, który... Nie 77 rok i tym razem jeszcze południe Hiszpanii, Sewilla, tak? Tak, Sewilla i Andaluzja. Rok przełomowy, bo wtedy Hiszpania odzyskała demokrację, ale wraz z demokracją wcale nie musi nadchodzić taka totalna zmiana. To musi się zmienić prawo, mentalność, podejście ludzi nawzajem do siebie i trafiamy do Hiszpanii, to jest też początek wspomnianego Almodovara, prawda? On wtedy Aha. dopiero mógł zacząć w ogóle myśleć o kręceniu swojego No i pozwalać sobie na to, na co sobie pozwalał właściwie od początku. Tak. I trafiamy pomiędzy osoby niczym z Almodovara wyjęte, którzy myślą, że właśnie z dnia na dzień wraz z nadejściem demokracji będzie można żyć swobodnie, być kolorowym, po prostu być wolnym, a tu się okazuje, że nie jest to wcale takie szybkie i oczywiste, ale podejmują walkę. I to są prawdziwe wydarzenia, prawdziwe postaci, które twórcy sfabularyzowali i pokazują nam w super nowoczesnej filmowej formie, w dynamicznym filmie. Ścieżka dźwiękowa tego filmu, zresztą tutaj Goya za piosenkę, jeżeli dobrze pamiętam, jest naprawdę wybitna. Czyli oczywiście Narodowa Hiszpańska Nagroda Filmowa. Tak. I tytuł oryginału to Te estoy amando locamente. To jest tytuł piosenki duetu Las Grecas. Piosenki, którą zna każdy Hiszpan. Pierwszą zwrotkę właściwie potrafi każdy zanucić. Zachęcam do sprawdzenia. No to może nam zaproponujesz taki drobny tutaj wokalny. W moim wykonaniu, oj nie. Naprawdę przyszedłem tutaj zachęcać do filmów nic innego. No dobrze, to trzeba się wybrać po prostu do kina na Miłość i Rewolucję. Film o wielkiej historii, naprawdę, ale wspaniały zarazem, na poważnie, ale w rytm muzyki. To jest taka kombinacja, która dla mnie w hiszpańskim kinie jest wyjątkowa. Aha, a drugi polecany przez Niebieska film? Gwiazda to jest jeden z kilku filmów, ale w tym wypadku pokazujący tę globalną, czy właśnie Hiszpanię międzynarodową, ponieważ z jednej strony cofamy się do lat 90. Poznajemy... No Rockmana. Właśnie będzie Héroes del Silencio. Proszę? Héroes del Silencio grają, zaśpiewają w filmie, jak to lata 90. Oj, tego ci nie powiem. No widzisz, trzeba iść do kina, żeby sprawdzić, dobrze. Dobrze, idź, dokładnie, ciekawość. No, nawiązuję, bo to wtedy była chyba najpopularniejsza hiszpańska grupa rockowa. Tutaj mnie zagiąłeś. A, no widzisz, no, dobre i to. Ale już od tego roka, bo rzeczywiście główny bohater to jest rockman odnoszący wielkie sukcesy, występujący przed tysięcznymi tłumami, mający kontrakty na kolejne albumy, tylko że rock'n'rollowy styl życia go już zniszczył. I on po prostu już nie potrafi wyjść na scenę i śpiewać o tych imprezach, o piwie, o rock'n'rollowej wolności, bo sam jest na krawędzi, pakuje swoją jedną gitarę i ucieka do Argentyny. Ucieka na głęboką prowincję, spotyka tam zupełnie innych ludzi, a przede wszystkim inną muzykę. I tutaj wchodzi Chacarera, jedna z ludowych odmian muzyki argentyńskiej. On sam musi się nauczyć zupełnie od nowa rytmów, zabierają mu tę gitarę, dopiero ją dostaje po jakimś czasie, żeby nauczyć się inaczej trzymać. No i przede wszystkim podróż bohatera, ale właśnie Hiszpania, Argentyna, no dla mnie był to wspaniały i też bardzo, bardzo wzruszający film. Czyli krótko mówiąc, naprawdę jest to zestaw, który nie wstydzicie się, wręcz przeciwnie, myślę, że możecie nie, mieć do mamy do zaproponowania. Tak, do wyboru naprawdę jest mnóstwo filmów. Tematyka jest bardzo różnorodna. Są też filmy z San Sebastian, z Sundance. Nagradzane, z filmów, tak, na festiwalach. Tak. To jest Ciało moje, to jest film o dojrzałych bardzo Hiszpanach, o tej przemianie wielkiej pokoleniowej, która nastąpiła, gdzie bardzo wiele osób starszych jest konserwatywne, a młodzi Hiszpanie są otwarci właściwie na wszystkie doświadczenia. Także można Hiszpanię bardzo z różnych stron poznać i też się bawić, bo wspomniałem, że mamy przynajmniej 5 komedii, w tym chociażby Mistrzowie 2, to jest kontynuacja filmu z roku 18, który pokazywaliśmy na 19 tygodniu kina hiszpańskiego, o grupie sportowców z niepełnosprawnościami. To był potężny hit. I pierwsza, i druga część w Hiszpanii. I do tego nawiązywałem, mówiąc, że to jest właśnie film, który w kraju anglosaskim dzisiaj nie mógłby powstać. Po prostu polityczna poprawność, rodzaj skrępowania, które w Hiszpanii nie ma i oni potrafią śmiać się, a nie naśmiewać. I naprawdę Mistrzowie 2. No znowu zapraszam do kina, bo nie chcę zdradzać wielu szczegółów, ale wspaniała komedia. 22 tydzień kina hiszpańskiego, to wszystko jeszcze ciągle przed nami, bo przegląd potrwa do 24 marca. Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Katowice, Łódź i Gdańsk. Zgadza się? Tak, zapraszam bardzo. A oczywiście wszelkie szczegóły, dokładne opisy filmów znajdziemy... I na stronie internetowej Tydzień Kina Hiszpańskiego, na Facebooku, na pewno bez problemu. No to zapraszamy i dziękuję bardzo za dzisiejsze rekomendacje. W trójkowo-filmowo był z nami Piotr Kobus. Muchas gracias. To też ostatni gość dzisiaj w audycji. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński, bo już za 8 minut 15. Darkness came.